أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر للناس وهدى ورحمة لعلهم يتذكرون. وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين. ولكننا أنشأنا قرونا فتطاول عليهم العمر وما كنت ساويا في أهل مدين تتلو عليهم آياتنا ولكننا كنا مرسلين. صدق الله العظيم. سورة القصص شلما سپارا دریسلویس نمبر آیات. ولقد آتینا موسی الکتاب من بعد ما اهلکنا القرون الاولی بصائر للناس. موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل تا اللہ کل پیغمبر رو لے گا ورسل کل کتاب لہدایت لو یا ذریعہ تورات رو لے گا. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَتَحْقِيق سَرَمَنْ وَرْكَلُ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامْ تَا كِتَاب مِن بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْأُولَى رَسْتُ دَدَيْنَا شَمَنْ دیر جماعتنا حلاق کرن دیر قومنا حلاق کرن وداغین رسط موسیٰ علیہ السلام تم کتاب ورکو ودا دیر قومون چی حلاک شو دا نوح علیہ السلام قوم دا حود علیہ السلام قوم دا صالح علیہ السلام قوم دا لوت علیہ السلام قوم دا قرون اولاری چی پا نمبر نمبر اللہ پاک حلاک کری. دستر کشے کو جب آنے نمبر پہ نمبر دا قوم لاڑوں اس دا تورات کے اللہ موسیٰ علیہ السلام ترا لے گا نہ دا بصائر دے بصائر دا بصیرت جمع دا لفظی معنی پویا دا دین مراد اگر نور دے دا بصائر نہ مراد اغا نور دے کہ اللہ پاک دا انسانان و پزڑ کی پیدا کی اور پاغیبان حقائق الاشیاء پی جنی دا ہری اوشی حقیقت پا دا غی نور بان پی جنی دا غی تا بصائر ہوئی دا حق او دا باطل پا منز کی پی فرق کی نا دا غی فرق کون کی نور دا بصیرت تے یو بصارت تے مدار مخامق سرگ و نظر دے او بصیرت دا دسل اغا نظر دے مبصائر للناس دا تورات بصائر دسل اغا نور کہ دا حق او دا باطل پا منج کی پی فرق کئی دا للناس دا خلق دا پارو ناس نمراد کہ دا حضرت موسیٰ علیہ السلام امت شی بیا خبره واضحه را چې دا د دغې امت لپاره بصائرو دا تورات د دغې امت لپاره د موسی علیه السلام د قوم لپاره بصائرو او که لفظ د ناس نه تمام انسانان مراد شي چې د پیغمبر علیه السلام امت هم پکې داخل شي نو بیا په دې دا سوال پیدا کېږي چې زمونږ د پیغمبر علیه السلام په زمانه کې چې کوم تورات موجود دی هغې کې خو تحریفات شوي دي رد و بدل پکې شوی دی د هغې شکل مسخ شوی دی نو بیا څنګه ورته بصائر ویلی شي او بیا خو د دې دا مطلب شو چې همدغه تورات دې مسلمانان ګوري فایده دې ترې واخلي حال دا دی چې پیغمبر علیه السلام عمر رضی الله تعالی عنه غوندې سړی منې کړی وی مه ګوره تورات عمر فاروق رضی الله تعالی عنه یو ځل له پیغمبر علیه السلام نه اجازت غوښته چې په تورات کې کوم نصیحتونه دي هغه به ویمه علم کې به مې ترقي راشي یې پیغمبر علیه السلام غوسه شو او وی فرمایل که موسی علیه السلام اوه جمده وی نو زما اتباع به په هغه لازمه وه د دې خلاصه دا شوله چې امت د زما تعلیمات وګوري د پیغمبر علیه السلام تعلیمات پرې وګوري تورات انجیل کتل دا ورله صحیح نه دي یو روایت کړي چې عمر رضی الله تعالی عنه تورات مخې ته نیولی دی او د هغې نه بیان کوي چې دې کې دا لیکلي دي دا لیکلي دي پیغمبر علیه السلام ناست دی خو دې تورات ته ګوري او د پیغمبر علیه السلام چهره مبارکې ته نه ګوري دې کې د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه خیال شو وی عمر مور در باندې بوره شه ته ګورې نه پیغمبر علیه السلام چهره مبارک ته سونه خفه کېږي د غوسې علامې پرې راځي عمر رضی الله تعالی عنه چې پیغمبر علیه السلام ته وکتل چې د غوسې علامې دي وی رضیت بالله ربا وبالاسلام دینا زه په الله رضا یم چې زما رب دی په اسلام رضا یم چې دا زما دین دی په محمد رضا یم چې دا زما رسول دی صلی الله علیه وسلم وی بیا دغه ځای کې پیغمبر علیه السلام وفرمایل که موسی چې همدی وي نو زما د اتباع نه خیر د هغه لپاره بله لار به نه وه مه ګوره تورات د دې جواب دا کیدی شي چې بني اسرائیلو سره دغې وخت کې د تورات کومه نسخه وه هغې کې تحریفات کړي رد و بدل یې پکې کړو او دا د اسلام ابتدایي زمانه وه د قرآن د نازلېدو زمانه وه نو دغه وخت کې پیغمبر علیه السلام د قرآن مکمل حفاظت په خاطر باندې احادیث لیکل منې کړي ډېره احادیث لیکلو اجازت شو وی اصلا چې قرآن هم لیکي احادیث هم لیکي ګډوډ نه شي نو د قرآن د حفاظت لپاره حدیث لیکل نه منع کړې وه نو د تورات ته کتو نه منع وکړلا دا د احتیاط خلاف وه چې قرآن نازلېږي او څه تورات وې هسې نه قرآن او تورات دواړه ګډ نه شي نو دې نه دا نه لازمېږي چې مطلقاً د تورات او د انجیل مطالعه ناروا ده نو په تورات او په انجیل کې که د پیغمبر علیه السلام صفتونه بیان شوي نو هغه وګوره بیان یې کړه چې ګوره په تورات کې فلاني ځای کې د پیغمبر علیه السلام صفت دی په تورات کې فلاني ځای کې د صحابه کرامو صفت دی او دا روایات وه د تورات دا عبارتونه دا به عبدالله ابن سلام رضی الله تعالی عنه پیش کول چې په تورات کې موږ عالمانو د تورات نو موږ پکې د پیغمبر علیه السلام صفتونه لیدلي البتہ عوام دے تورات انجیل نہ گوری. تورات انجیل قتل دا عوام دا پارا موزر دی. اور یو جید عالم کاغے پتی لیے تو گوری چکم لے کے دا اسلام خلاف خبر چکی جواب حکم مدا سے عالم کتیشی او عوام با تورات انجیل نگوری غیر طرف پر قرآن کافی. نو تورات بصائرو پخپل زمانہ کی بصائر اوس تا قرآن اگر دا تورات اگر بصائر پر قرآن کے راجع مشوی دی نو قرآن کے بصائر دی اوس قرآن گورا پر ایک ندوار جہان اتالیہ دی. لتنذر قوما ما اتاهم من نذير ده قوم نمراد عرب دي كده اسماعيل عليه السلام اولاد دي او ده اسماعيل عليه السلام نا تر زمن ده پیغمبر عليه السلام زمانه پوره ده منش كيو پیغمبر ام نده آغلي نہ یو امی قوم دے نہ پیغمبر علیہ السلام و تا اللہ پاک راولے گا جدید حقیقت نہ خبر کا. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَتَحْقِقْ سَرَمَنْ وَرْكَلُ مُوسَى علیہ السلام تا کتاب تورات من بعد ما اهلكنا القرون الاولى رصد بينا جمان قهلا كلو فخواني جماعتنا بصائر للناس ديكي بصيرتنو دفوئي خبره وي خلق دفارا وهدى ورحمة او هداية ورحمة لعلهم يتذكرون دیر پارا چی بھی یاد کی پڑے کہ بصائر بصیرتن و پکے پہ ہدایت بانے رتلو لارا و پکے دا اللہ دا رحمت دا مستحق کے دو تعلیمات و پکے کہ دا خلق یاد کی اور دا دیتوڑ نعمتن و مستحق جو چی. نو تورات تا کی کم درجہ تقبل زمانہ کی حاصل ہوا اوز دا تورات اگا مجموعی ہدایات طول پر قرآن کی شتا نو اوز قرآن تا اول نمبر درجہ حاصل شلا او تورات خپل قوم ضائع کر. وما كنت بجانب الغربي اذ قضينا الى موسى الامر وما كنت من الشاهدين وما كنت ونويت بجانب الغربي دكوه تور بمغربي طرف بانت موجود نوي اذ قضينا الى موسى الامر فكم وقت من حكم رولك موسى عليه السلام تا إذ قضينا كمن رولك إلى موسى الأمر موسى عليه السلام تا حكم وما كنت من الشاهدين أو دغزيك تد حاضرين نمنوي ولكننا أنشأنا قرونا لكن من فداك الجماعتنا فتطاول عليهم العمر ندیبان عمرنا مدے تیرے شلے. موسیٰ علیہ السلام تا کوہ طور کی نبوت ملاوے دا تنوے پا کوہ طور و تورات ملاوے دا تنوے نتنا ارے وقت دا واقعات دا سے تفصیل سر بیانے نکچتال تا موجود وے لکہ چھتا اسم موجودی او یو دے تبل دے تگور دا غزے نبیان کے حقیقت خدا دے کہ موسیٰ علیہ السلام پا زمانہ کے پا کوہ طور والے تو موجود نوے اور تو دا سے تفصیل سر بیان کے نو تعالی چانا ذکر خو کرے نرا دا تچے سوے نو دا خبر اللہ دیو زبان سارے گفتے وہ گفتے اللہ بود گرچ در حلقوں میں عبداللہ بود رسا دا گفتے پا حقیقت کے دادا اللہ کلام دے خود جب پستا چلی گی رستا پا جب بیان اللہ کی نو دا سو واقعات چھ تا بیانے نو تا دا یو عالم شاگرد نے چھ دا سا دا غل از دکلی گی اس دا علم تا تا دا کم دے نراغے کہ تمام اقوام عالم سرا دمرا معلومات نشتا پخوانی ہدایات ختم شوی دی پخوانی تعلیمات خبر شوی دی نو اغا ذات کی علیم بذات صدور دی اغا پا ہر چیز سے خبردار دی دی یا امی پا جب اغا ذات خبر راولی نو دا پیغمبر دی او دا توحی کی دی وما کنت بجانب الغربیه تپا مغربی طرف دا کوہ طور بانے موجود نوے القضائنا الی موسیٰ الامر فکم وقت کے منگ موسیٰ علیہ السلام تا حکم رو لے گا وما کنت من الشاہرین او تپا دا غزے کی دا حاضرین نوے ولیکن ما انشعنا قرونا لیکن منگ پیدا کر الجماعتنا ولكننا انشانا قرونا لكن من جماعتنا پیدا کر قومنا و دلم پیدا کر فتطاول عليهم العمر فاوی بانی اوگود شو عمرنا مودا پلیر تیر شلا اغینا ایرشو تو تزور سبق وریانے وما كنت صاویا في اهل مدینا گوری تخط دن شعیب علیہ السلام پکلی کم نوے مدین خار کم تا موجود نوے موسیٰ علیہ السلام او شعیب علیہ السلام چی او بل سرا کمی خبر ہے تیرے کولے اگا وقتی خود تا موجود نوے نو داتا دا کمی نا بیان کے دا اللہ دا طرف ہے کے وما کنت ساوین نوے تا اسیدن کے فی اہل مدینا دا مدین والو پخار کے تتلو علیہم آیاتنا ستا اغیت زمن آیاتنا تلاوت کول ولیکننا کننا مرسلین لیکن منگر آلیگن کی دا پیغمبران نو من تا پیغمبر آلیگلی موسیٰ علیہ السلام چی مدین تلاو کم حالات و واقعات پیشوی دی نو دا صحیح او واضح او تفصیلی بیان چکے نو دا ساکار ملی دا دا اللہ کار اور سے مسیح والوں کا تکم بیان کے نو تا اغز ہے کہ موجود نوی دا واحی تا تشوی را وَلَاكِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ لیکن منگا پیغمبران را لے گن کیو تم پیغمبر را لے گلے سنگا چھ موسیٰ علیہ السلام پیغمبر را لے گلے لے وما كنت بجانب الطور اذ نادينا ولكن رحمة من ربك موسى عليه السلام اور للار نار معلومي اور روڑي او بیا قدر زیکی دا اللہ پاک سرا ہم کلام شو خبر ہے تیرے اوشنی وید محبوب دغه وقت کې ته موجود دې کوه تور کې وې نه ځو نو هي موسی عليه السلام ته چې ما وې اني انا الله رب العالمين نو دغه ځای کې هوته موجود نه وې وما كنت بجانب الطور ته د کوه تور په یو اړخ باندې نه وې اذ نادينا په کوم وخت چې موږ ورله آواز ورکو چې اني انا الله رب العالمين ولكن رحمة من ربك لكن لا يو انعام ورحمة الصادق فروردك هذا طرفنا كأغواقعات صافة جبباني بيانيه انك لمن المرسلين تدا پیغمبرانو نه دا ځان خبره نه چې ټول په واحد ارت بیان کیږي خدا دا الله انعام موسی علیہ السلام په کوه طور الله سره هم کلام کیږي نو په جبل نور باندې په غار حرا کې دا الله سره هم کلام کیږي یو بل سره مشابهت دی په مکه کې جبل نور دی نو د موسی علیہ السلام لپاره جبل طور دی هغه هم پیغمبر دی او تم پیغمبر دی هغه هم صاحب شریعت دی او تم صاحب شریعت دی نو تاریخ اپنی آپ کو خود دہراتی ہے خپل ځان په خپله باندې دہراوئ نو د موسی علیہ السلام تاریخ په مکه کې دہراویږي د محمد رسول الله په شان کې هغه حالات دوباره ذکر کیږي قوم ته پکې عبرت دی چې چا موسی علیہ السلام سره چیل چار کړی دی هغه نشته روک شوی دی نو نن چې محمد رسول الله سره څوک چیل چار کوي هغه هم روک شي ولكن رحمة من ربك لكن دا انعام و رحمت دا استاد ربنا لتنذر قوما ما اتاهم جت يروا ورأي اغي قوم تا ما اتاهم تراغ لنذي اغويتا من نذير سوك يروا ورون كي پیغمبر من قبل كستان مخي لإسماعيل علیہ السلام نا پسر زمان دا پیغمبر علیہ السلام زمانه پوره مكه مكرمه تا هش پیغمبر مدرابنه نتو تلوم بے پیغمبر دم اسماعیل علیہ السلام نے پسرا لعلهم یتذکرون دیر پار کی بھی یاداش او کیوں نصیحت قبول کی ولولا ان تصیبهم مصیبت بما قدمت ایدیهم فیقولوا ربنا لولا ارسلت الینا رسولا دا پیغمبر را لیکل دا دا اللہ یو عظیم رحمت تے او دا قوم خوش قسمتی دا دا پیغمبر یو قوم تا نیر آگلے او اللہ دا قوم اولی چو سزا ورد ورکی دا بے عقلو پا وجہ دا بیمانے پا وجہ سزا ورکی دا ظلم نلے چی اللہ سزا ورکی خدا دا اللہ یو احسان لے چی دا عذاب او دا صدا نمخ کے پیغمبر رو لے گا او قوم خبر کہ چی قامت لانے فلانے کار مکوے کنی صدا با ملوشی و دین پس قوم فلانے فلانے دا گناہ کار کئی نو دا قوم ملامت رے اللہ دا پارا پکے خدا ملامتیا خبر نیشتا چی ایسے بے صدیو نی ولو اللہ وی نما پیغمبر لر لے گلے رے اگر خب کوئی کرے او تبیان لکوئی گی او دا صدا مستحق ہے نو قیامت کے اللہ دا عذر مقلو اور کئی بندلا یہ بندہ خدا پیغمبر دے نورا لے گر کری دا اوبا دیر خسارے ہوما پی والے نا پیغمبر کو مدر لے گری فلانے پیغمبر تالے در کر دے ولولا ان تصیبہم مصیبتن بما قدمت ایدیہم چرے نوے چے رسے دلے وے دے قوم تا مصیبت بما قدمت ایدیہم فسبب دا اغی گند عملنو چلے گل کلے دوانے لا سنو دا دی فیقولو نو پذیبوے ربنا اے زمان ربا لولا ارسلتا الینا رسولا تا من سے ہو پیغمبر ولی نرالے گا فنتبع آیاتکا نو من بستا دا آیاتنو تابداری کلے وے ونکون من المؤمنین او من بدا مؤمنانو نوے کہ دا خبر نوی نو پیغمبر بنے نو را لے گلے اونا دا گلہ میں در لرکا کہ پیغمبر میں را لے گلے رے ولولا کچر نوی ان دا خبر تصیبہم مصیبتن کہ دی طرح سے دلی او مصیبت دے کافر ہوتا بما قدمت پر سبب دا اگے گندے عملنو یلوانی لے گلی دی آئی دی ہم دا دی لاسنو فیقولو نو پذیب وین ربنا لولا ارسلت الینا رسولا اے زمان ربا تا من تولی نرا لے گئے پیغمبر فنتبعا نو من بتا بیداری کرے وی آیات کستا دا خبرو تا دا آیاتو نو بن تا بیداری کرے وی ولی دی پیغمبر نرا لے گئے ونكون من المؤمنين او كپیغمبر در علی کلی وی من و پاغ ایمان راوڑا اللہ وی درو ملے گا کم دکی ایمان بے پی راوڑا فلما جاءهم الحق من عندنا ہر کل تراغ دیتا حق خبر حق دن و تراغ من عندنا زمن دا جانبنا قالوا لولا اوتي مثل ما اوتي موسى الله ایک پیغمبر میں نرا لے گئے دی خلق بوے کہ ولی بھی نرا لے گئے من بمن لے او سے میں در ترا ولی کے پیغمبر دا سے پیغمبر سے تمام پیغمبران سردار دے نو اسی ولی نہ منے بین مقصد موسیٰ علیہ السلام معجزی دی لگلی اغین والے انکار کے تورات والے انکار کے اور دا قرآن والے انکار کے سلکل تورات غلم والے نرات یو آیات و آیات والے راضی فلما جاءهم الحق من عندنا ہر کرتی دے قوم طرف حق زمن دے طرفنا قالون دے کافر ویل لولا اوتيا ولدي پیغمبر علیہ السلام تنور کی قرآن مثل ما اوتيا موسى فمثل دا اغي شی موسى علیہ السلام تور کلیشو ویده روغ تورات و تور کلیشو دا شی زمان دی پیغمبر تروغ قرآن ولی نور کی گی شی یو آیات و دو آیات تور کلی اولم یک پرو بی ما اوتيا موسى من قبلو کتا غن قرآن غواری نقول تورات مخي راغلي وغادي كم من لدي يتوي قول القران مراك قول القران مراك يو يو دو دو ايات مراك كني ما بمن لدي فلو يا غم مخي كم من لدي روح كتاب مدر كريم عمل فكار دي يو سوري پا يو زنگل كي روانو ندل لدي يو دير خشتا كاني قولي دو ناغ كاني تا پمنڈا ورا گئے کیوئے کتا پاگے بانے لکلو ما والا وا دیر لوئے علم بدتا حاصل شی دیر خشتا کانو دل کشو دے والا ورا گئے پاگے لکلو ما والا وا دیر لوئے علم بدتا حاصل شی دیر علم شوکی زر کانے وارو کہ وارو پاگے بلڑا کی لکلو ویچے سے زکلی پاگے لکم آمدو کو ندے کافر تا خودے وی وی تاس ہوائے دا قرآن دا سے غلم ولی نراتا من با مانا لے یہ مکہ میں تورات غلم در کے آلے چم مانا لے رہے آلے مانا مانا ایسے بانے کے اولم یک پرو بما اوتی موسیٰ آیا دوی انکار و کفر ندکڑے بما پاغس اوتی موسیٰ کی موسیٰ علیہ السلام تور کشی تورات من قبل مکہ قالو سحران تظاہران سحران تظاہران نقالو دے کافر ویل دمکی مکرمے کافرانو دموسیٰ علیہ السلام معجزے وورے وی کدک معجزے دمانگ دے پیغمبر علیہ السلام تورکلی شوی مانگ بمان لے یہود نہ تپو سکریشو اگوی دا قدیت خلاف خبر کی پیغمبر علیہ السلام کو لے اگوی پیغمبر علیہ السلام ہونا مانا نو مشرکانو پا قرآن کی دا بت پرستے خبر کی اورے بنا کہ مزمتی کی گی نو قرآن نمالی او دا یہود دا مزاج خلاف خبر کی قرآن کی راشی نو یہودی نمالی پدر تورات کی لکھ لی کہ پا عربوں کے آخر زمانے کے با پیغمبر علیہ السلام راضی دا تورات دا قرآن پیشن گوئی اکرا دا پیغمبر علیہ السلام پیشن گوئی اکرا موجودہ کفار ہوئی دا تورات اور قرآن دوار جادو دی تورات اور قرآن دوار جادو اور موسیٰ علیہ السلام اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا دوار جادوگر نعوذ باللہ من ذلك. لکه تورات تا قرآن تصدیقو که قرآن دا تورات تصدیقو که زمان پیغمبر علیه السلام دا موسی علیه السلام تصدیق کی موسی علیه السلام دا تورات زمان دا پیغمبر علیه السلام تصدیق کرده وی دا دوار جادو کرده یو بل سره صلاح کرده قالو سحران تظاهرا وکافر ویل قرآن و تورات دوارا جادو تظاهرا یو بل سره امداد کی یا موسی علیہ السلام و محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یو بل سره ساحران دی یو بل سره امداد کی وقالو انا بکل کافرون دویل من دا دوارو نا انکار کو نا تورات منو نا قرآن منو نا موسیٰ منو نا محمد منو صلی اللہ علیہ وسلم قل فأتو بکتاب من عند اللہ هو اہدا منہما ویزک تورات او قرآن دا تخنق کرین دا دین بہترین بل کتاب روڑے من دیم دا سراؤ منو فلا قرآن نا بہتر بل نشتا قل فأتو بکتاب من عند اللہ وہ فرمائے پیغمبر علیہ السلام فأتو روڑے تاسو بکتاب یو کتاب هم من عند اللہ دا اللہ دا طرف روڑے دا زاننا دا اللہ دا طرف روڑے یو کتاب هو اہدا من ہما چه اغا کتاب دا تورات نو دا قرآن نو دیر پا دا ہدایت وی اتبعو نظرین تابداری حکم کرا قرآن نو زیاد ہدایت والا بل کتاب روڑے شے روڑے منگے ممن ان کنتم صادقین کچر تاسو رشتی لیے فا ان لم یستجیبو لکا کچر دیستا خبر اونمانی فعلم فوئشا انما یتبعون احواءهم جدی خپل دخوایشات و تابداری کی ومن اضل ممن اتبع احواءه سوز زیاد گمراہ ممن دا اغچانا اتبع احواءه جد خپل خواہش تابداری کی بغیر حدن من اللہ بغیر دا ہدایت دا اللہ لطرفا جد اللہ لطرفا ہدایت کی او دا زان دا خواہش تابداری کی دا غن زیاد گبرانیشتا ان اللہ لا یهدی القوم الظالمین بے شک اللہ ہدایت نکی قوم دا ظالمانو تا سبحان ربک رب العزت عما یصفون السلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين.